mod yi nga xamni mom ngeen di sol ah yalla ni dama def ni dal wa ma yattabi'u tuppul dal aktharuhum li epp ci ñom illa dhanna ludul njort ñom dal njort rek dama def ni ayu dama def ni arama dama def ni garawul dama def ni duñ ko téré dama def ni buñ ko don téré di wax ci rek yalla neena inna dhanna njort de mom la yughni min alhaq munta jariñ ci deug sey a dara ñortu munta jariñ ci deug dara waaw cheikh alhaji abbas fofu bu ko dan firi radiyallahu anhu bu luga da nan wax ne matibul hidayah wala maratibul ilmi arba neena al wahmu washakku wazannu wal yaqin mune al wahm bu xam xam de ñent waji ben la ci am ashakku bu xam xam de ñent waji ñaar la ci am azannu bu xam xam de ñent waji ben la ci ñet la ci am waye de nga yalla ne ñet kat koku matalut de sa ben mune inna dhann la yughni min al haqq shay'a yaqin dal moy bi bax moy bu xam xam de ñent yor nga ñent yep nun la ko dan firé cheikh al habbas yalna yalla yok ko yermane inna allah yalla alimun aj khamla bima yaf'aluna ci li nit ñi def amul kenn ko xamne la ngay def lu umpu suñu borom la tabaaraku ta'ala so wété ak bo nekk ci bir mbolami mo ci bokk yam buñu li xamé ko kabar ngir yalla yalla xamé na ko kabar ngir wa jakkaj yalla xamé na buñu sujud ku sujud ngir yalla yalla xamena ku sujud ngir wa jakk yalla xamena jalla jalaluhu wa azza kamalu inna allaha alimun bima yaf'al koor gi ñu déparé ba bañu wori tabaaraku ta'ala ku ku ne xamna ku tax nga ak lu tax nga ak no umé yalla nañu défaral ñun ñepp tabaarakal wa ma kana munuta nek hadha alquran di an yuftara ñukoy sof min dunillahi ci ludul yalla alquran ji mune su ko sof alquran ji yalla neena mune su ko sof doomu adama yi yep munu ñu mus ba wax alquran ku meena wax alquran yalla da ko sakut wa ma kana munta nek jaadut munta nek hadha alquran alquran ji an yuftara ñukoy sof min dunillahi ci ludul yalla walakin waye dal alquran dafa ñew mom nek تصديق الذي دي دغال لاغا خامني بين يديه موكو جيتوون لاكو جيتوون لا نيو ديكو دغال وايي خام نين ني القران جي موم لو نيت ام خيل مونوكو جيب مونوكو بين كتب السماوي جيتوون لا نيو موم دي لين دغال جيل لاون جا سين بير وتفصيل الكتاب مو نيك نا تيخانتلو تيري بي ليرال شريعه ليرال عقيده موي باس باسي ma tax shari'a bim teural moy jaaru kay pass pass bim teural moy luñu wara fass te lu way fass te du alquran dang ko fecc ci bis ak wu naqar tiri bi di alquran dal la rayb fihi amul ben sik sakane min rabbil alamin ma nga joge ci yalla koku mom amul sik sak xana kay nit gis ko jang ko mu neex ko mu dal ne waw nak waye waye alquran mom kenn ku ne xam na ni min rabbil alamin ma nga bëgg ci joge ci borom bi neef yalla nak neena am wala bok yaquluna dañuy wax ñom ñi wéddel qur'an nan iftarahu yunit be ko sas buñ la ko waxé bul ti mer qul na nga leen wax ne fatu bi suratin mislihi fatu andi leen bi suratin ci sar mislihi wu melni alquran andi leen rek wenn sar wu melni alquran ndaw lu jafé indi wenn sar wu melni alquran amna fenen fatu bi suratin mim mislihi wu ko xawa jege bi nak bu ni mel yal ne wet bu len ci yam wad'u na ngeen wote man istata'tum kep ko ngeen yaakar min dunillahi tudu yalla in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug da ngeen ko wara man yalla neena na ngeen wote men ndaje mo xamni da ngeen ko tudu ndajem international ngeen wo wa aduna si yeb arabisan yi francisan yi wo kep ko ngeen yaakar ne warna man nas ben phrase ci arab ku ngeen yaakar ne man na bind ben phrase ci français ku ngeen yaakaar ne war naa mën a wax wax ju jub, ñii léeboog, ñii wax ay olofat, ñii taaxuraan ak ñii taasoog, na ngeen boole ñëpp ngeen jéem a xalaat indil ma suura mislihi benn saar. Te nag bu leen neexee sax ngeen tànn inna aataynaka alkawsar, ngeen seet saar boobu doomu aadama yëpp buñ dajee mënuñoo bind saar bu mel ni inna aataynaka alkawsar aaya jooju. Ndax ni ko yàlla tëggee inna aataynaka alkawsar, bu doon doomu aadama du ko tëggee noonu moom mënuñu ko sax. Nag yàlla nee na li bu ngeen gisee ne mënu leen ko, mooy ne kon yonent bi defu ko sallallahu alayhi wa sallam. Ndax bu fekkoon moo ko wax, doomu aadama bu nekk am na loo man, keneen ñëw man lu gën a man li nga man. Bal li fi nekk kay ñii kazzabu, dañoo weddi bima ci loo xam ne lam yuhiitu bi ilmihi, peeguñu xam-xamam. Ñoom daal dañoo bëgg a weddi lu ñu xamal xam-xam muy alquran, moom xamuñu ko, amuñu ci xam-xam ba xam ni mu tëddee nii. Ndax ngir nga xam bu baax ba peeg xam-xamam, te it mooy li jafe, mooy nga xam alquran mooy lan, lu ko tax a jóg, bim ñëwee fu mu fekk xeet wi, ñaata xeeta ne ci biir, lan mooy waadoog waayit, lan mooy qissa, lu tax qissa jóg, yan qissa am, ñaata qissa am. Alquran ji lan la wax ci économique, lan la tëral ci politique, lan la tëral ci atté, ñaata saar la am, saar yooyu fan ak fan la wàcc. Loolu ngay topp di ko topp di ko topp ba tabarkàlla, wax ju mu wax ju nekk lu tax mu wax ko, bi bayaan lu ci nekk, waaw waxin wii lu tax waxin wii, lu tax mu am taswiq, lu tax mu am istifham tawbiq, lu tax mu am jinaas istiqaq. Yooyu yëpp nga xamee leen tabarkàlla, benn bu ci nekk nga xam ni nga koy tërëlee. Tawxidullahi lana ngeen tiim di dank yàlla tabaraka wa taala dogal na ne amul kenn koo xam ne sa tib dana mën a wóotu sa tibu morom. Déedéet loolu du am mukk. Kenn ku ne daal boo bëggee suur ciw ñam, na nga raxas te tiim ko tey dank di def ci sa biir tabarkàlla. Wa minhum, am na ci ñoom man ñoo xam ne yastamicuuna ilayka, dañ lay déglu soo dee wax, soo dee wax di jàng alquran ñu déglu la, bàyyi seen nopp mu tege ci li nga xam ne moom ngay jàng, dañ la déglu. Waaye nag fa ñu la dégloo, ah fa lañ lay yemale la nga xam ne moom la ñuy wax. Mu ne ko afa anta, mu ndax yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmicu, mën ngaa fexe ba mu dégg assumma ku tax, walaw kaanu, su fekkoon dañoo nekk laa yaqil, walaw kaanu, te ñu nekk laa yaqiloon lu ñu xelu. Ndax mën ngaa fekk ku amul xel du dégg, nga fexe ba moom mu dégg? Mu ne ko loolu day jafe na lool. Mu ne ko am nga. Wa minhum, am na ci ñoom man yanzuru ilayka, ku lay xool waaye gisut. Am na kuy déglu alquran ngay jàng mais déggut li ngay jàng, am ku lay xool ngay wax waaye gisula. Wa minhum man yanzuru ilayka, ndax xool ak gis, gis yonent bi xam ne kii mooma ñaari mbir la. Moo tax gis ne ku gis yonent bi texe booba na am lu jiitu loolee, gis nga it tekki ne gis gi mooy gis nga ne kii mooy yonent bi, te it ab yonent la yàlla ko yónni, mooy yonent bi mujj jamono. Afa anta, moo ndax yow texdi lu umya, mën ngaa jubanti gumba, walaw kaanu laa yubsiruuna, doonte dañoo nekk duñu gis. Ndax mën ngaa fexe ba gumba jóge fii samp aw xelam, daw ba sànn nga ñëwaat te du fenkoo ko oto du jàdd fenn, yàlla ne na ko ah loolu da yëngut. Waaye gumba gii lim ci jubli mooy gumba goo xam ne gii xol baa gumba. Mu ne innaha laa taamal absaaru walakin taamal qulubu allati fi suduur. Waaw, inna allaha, yàlla daal laa yazlimu nnaasa, du tooñ nit ñi shay am dara, yàlla du tooñ kenn. Walakin annaasa, waaye nit ñi yazlimuuna anfusahum, ñooy tooñ seen bopp. Walakin annaasa, waaye nit ñi yazlimuuna anfusahum, ñooy tooñ seen bopp. Wa yawma yaxshuruhum, bis ba mu leen di dajale moom yàlla, bis ba muy dajale doomu aadama yi, ñun ñii ak yéen ñoo ñii ñépp tabarakàlla, mu dajale ñu. dajale bo xamne moy yahshuruhum dajale bi bukut ak yajma'uhum ndax yajma'uhum ci aduna moy da ngay joxe ay carte d'invitation wala nga yeugle ci radio ne dama am nangam nangam wala nga bind ci journal ne dama am nangam nangam ñako deg buñu dé témir bo moytuul jurom du ñew dajale bi yalla wax nak yahshuruhum moy ku bëgg dem da nga dem ku bëggu ta dem da nga dem ku waaj da nga dem ku waajut da nga dem ku jekk da nga dem ku jekkut da nga dem bëgg dem bañ dem da nga gis ku bëggu ta dem demum jot ñu yobbu fu nekk moccu fajj jubanti indi fi nangam nangam yalla ne dem rek ba dem jot mu dem te bu demé ay mbokam joya ba son ak dem rek ndax dafa am ndaje mu ñuy dem te ñeppay dem ku liggéey ba sa liggéey jeex nak nga jël say bagage dem waaw mom kay fi mbir mi wara nek moy bo démé na nga fex bu yubale ndax ñafa dem fi ne tey wajal ndajama ndax ndajama amaguñu waye gaña nga ca di wajal ndajama ñu ngay installer ko def yef ñi demagum amna ño xamne bañu demé légui lañ yobbu won jeexna ci mënu ñu téléphoner seen wa kër yi wax leen né nañ leen yobbanti waat ay mandat jeexal nañ la ilaha illallah amna ño xamne lañ yobbu won xaje gut amna ñu yobutoon dara ñu lay réccu yow nak demago xayna tay man nga fe yendu ku dem sax yalla mën na def nga fanan fi yalla nang fi fanan yalla nang fi nek ba deewen sax tabarkal lu lepp mën na am waye dal lu mëna xew bes bu yalla dajale ñepp ñu taxaw ka an lam yalbasu day melni musu ñu nek ci aduna illa sa'atan ludul ben waxtu kep min an nahari ci bëcëg mom dal buñ fa nekké day melni ben waxtu lañ fa mësa mbokk yi ben nit da fi nek am timiri atak fuk ak ñent daldi gañu nak bes nak tay nga xol ci ginnaw set timiri adew fuk ak ñent mu melni mom demb la fi ñew budé jambar nak juuy ju taxawal yu reuy ju jangal ñu reuy ju jarlu yarlu yaatu dundu fi lu reuy tabarakallah xex ci diine koka mom bo gesto gis ay taxaw taxawam tabarakallah yalla neena nak bu ñu leen dajé nak yata'arafuna nak ñi xamanté nak ndaysan yata'arafuna bainahum ñi xamanté ci seen digënté waaw kenn ko nak naan sa morom waaw ki du diw mu ñaa ah kay waaw ki du diw waaw yata'arafuna bainahum ya'rifu ba'dhum ba'dan kama kanu fi dunya wa huwa ta'arifu tawbih wa iftidah yaqulu al-wahid al-akhar anta aghwaytani wa adlaltani wa laysa ta'arufu mahabba wa mawadda waaw xamanté gi du xamanté xamanté pour rendre am ci ay service yidi xamanté gi mom moy xamanté gis nga yow mi ya taxone sama ndëng tegg ndax yaama defon nangam yaama kenn ko indi ko wax sa morom yalla mom tabaaraku ta'ala di setan top fa mu top jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu qad qasira pertna ñakna allazeena kazzabu bi liqa'i la ñu gëmuton dajag yalla weddi won ko ñu weddi won alquran legi ñu weddi won alakhirah ñak nañu wama kanu muhtadin ci dutu ñu jup mukk ndax du ñewat aduna ndax auto yey jël nit ñi alakhir di andi wat fi dañu nekk ci gëraw bo xamne du jeex mukk non limité ñi waron na défar fofu ay téléphone ñi téléphone di ñew fi ñoño it dañu na ci gëraw bo xamne du jeex mukk lolo tax kenn du dem fofu téléphone gaay fi nak bo téléphone gaay dañu dégg mais retour mo lu am motax da nga alu ba sonu rek mom li ngay mujj xam ñu lay waxal ñu lay deg nga daal di wax rek allahumma ighfir lahum warhamhum ko defey yef yi dem yalla neena yoonte bi kon nak sa mission bi mu ngi nonu ngay wax ñuy weddi ngay teural ñuy tiri waye ma ngi lay jappale rek mañu la mën di def rek na nga xamni ma ngi lay jappale wa imma ben nak man na su la nexe nuriyan nak ñu wan la ba'd alladhi lenn ci li nga xamne na'iduhum ñi ngi len koy dig bu la nexé légui ma won lañ limay dig sa xéet wit légui ci walu alkande wala walu yenen yu légui ma won lako aw wala bok nga bayyi non rek na tawaffayannaka ñu daat lay bañ faat la nga génn aduna fa ilayna marji'uhum seen delluwaay ñoom ñëpp ñoom ak yow nekk fii ci man summa allahu topp yàlla nag shahidun muy kuy seede fekk ala ma yafaluna ci li ñuy def ñoom ñëpp. loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi jële ci boromam tabaraka wa taala. yàlla ne na maa ngi ci suratu yunus ba tey aaya ñin fukk ak juróom benn. yàlla ne na wali kulli ummatin rasul, wali kulli ummatin xeet wu nekk am na rasulun ab yonentam, xeet wu nekk am na rasulun ab yonentam. yàlla yónni xeet woowee ca yonent boobee ca xeet woowee ñu koy def ba sallallahu alayhi wa sallam ñëw ñu boole aduna si yépp nag def leen wenn xeet muy képp ku ko nangul bokk ci xeet bi, ku ko nangulul doo bokk ci xeet bi. fa isaa jaa abu musaana dikkal benn xeet rasuluhum seen ab yonent xudiya baynahum ñu atte seen diggante yàlla atte ko bil xast ci kaw ak maandu waxum ñoom nag bu ñu leen dee atte laa yutu la mun a kenn du leen tooñ. yàlla du tooñ kenn suy atte, kenn ku nekk la nga def rek, waaye yàlla moom laa yuazibu bi xayri zamb. yàlla ne na wa yaquluuna dañuy wax ñoom ñi nga wax loolu mata haza al waadu, waaw dig bi ñuy dig naan dañ leen atte da ngeen dee da ngeen dekki kañ la, ñu ne kañ la in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg wax leen ñu dat bi. xul nee leen man de laa amliku moomuma li nafsi ngir sama bopp darran lor, moom ma it li nafsi ngir sama bopp nafa njëriñ mooy wala nafa. xul wax leen ne laa amliku yilifuma li nafsi ngir sama bopp darran lor wala nafa wala njëriñ illa ma shaa allah lu dul li neex yàlla, illa ma shaa allah lu dul li neex yàlla. lu ngeen bëgg-bëgg ma wàcc mbugal ci seen kaw duma ko atte duma ko wàcc. fa kayfa aqdiru an amlika mastaajaltum bihi min al azab, li kulli ummatin xeet wu nekk am na ajal ab ab, xeet wu nekk société bu nekk am na ab ab, waaw régime bu nekk tëralin wu nekk doxalin wu nekk am na ab ab. isaa jaa ajaluhum bu seenub ab ñëwee nag fala yastaxiruna du ñu tarde saatan aw waxtu wala yastaqdimuna tudun ko jiitu it, bu app bi ñëwee moom fala mbir may yem kepp jeex. waaw li anna qada allahi waaqi'un fi xiinihi. xul laaj leen ne araaytum ndax gis ngeen wala boog wax leen ma in ataakum su fekkoon daf leen a dikkala azaabuhu mbugalam moom yàlla bayaatan ci guddi ngeen di nelaw mbugal ma ñëw aw naharan wala bëccëg ngeen di añ mbugal ma ñëw maasa yastaajilu minhu ana lan lay yàkkamti almujrimuuna ñi kàccoor, ana lan lay yàkkamti almujrimuuna ñi nga xam ne dañoo kàccoor ñu weddi yàlla lu leen tax di yàkkamti. asumma mu ndax foofu wala mu ndax ginnaaw ga ida ma waqa al kero bu tabbee amantum bihi ngeen gëm ko. weddi bay laaj mbëgalum yàlla, mbugal mi nag ñëw ngeen nag amantum bihi gëm ngeen ko. al aana léegi ngeen koy gëm. waxad kuntum nekkoon ngeen tastaajiluna bihi doon ko yàkkamti di ko woo di ko laaj ba mu ñëw. loolu la ñuy wax mujrimuuna yi. suma xëy la ñu ne la ñu wax nag li lazina zalamu ñi daan tooñ ñu ne leen suuqu mos leen azaabal xuld mbugalum mbugalum sax hal tujzawna moo ndax fay nañu leen illa bima kuntum taksibun lu dul sababu la nga xam ne moom ngeen doon faggu. loolu rek lañ leen fay, yàlla du fay kenn mbuñaako ci ay naqar. li muy mbuñaakay mooy booy def lu baax moom bu la fayee mbuñaa la, waaye booy def safaan nag bu la fayee lim lay fay ca la yem képp jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. wa yastambi'unaka danañu sàkku ci yow ku leen xibaar, maanaam xibaaru alaxira dabbaag mbugal maag dekki ga yooyu daañ la daañ sàkku xibaar yi naan la axaqun huwa ndax dekki dëgg la. xul nee leen i wa rabbi giñ naa ci sama borom, innahu dekki la haqqun wat nani deug la waaw batu i nak lawbe yek sirir yek wala fiyek ñepp ko bok ku jaxle ni i manam boy wax ben way ne ko i moy limuy weddi kenn wuru ko weddi waaw limuy weddi kenn wuru ko weddi wala lim def kenn wuru ko def ku togon tay ba heure bi muy noddu dal ne as-salatu khayrun min an-nawmi fu way nek dag nan i dadi xamni ki lim def wuru ko def waaw ni tam liñu laaj western bi unaka ahqul u ndax dekki deug la yoonte bi yalla ne ko xol ne len i wa rabbi ginna ci sama borom innahu la haqqun watna ni deug la bude ci alquran bude ci arab da ngan ay qul na'am wallahi innahu ka'inun la shakka fi yalla ne len mune yoonte bi ne len qul i wa rabbi innahu la wama antum bimu'jizin dun nak yene lot lo yalla tabaaraku ta'ala amul kenn ku ci mana daw ba lot lo yalla baraw bal antum fi qabdatihi wa sultanihi taw tafsir tabari modi kenn munta daw ba lot lo yalla walau anna kullan walau anna li kulli nafsin zalamat mune walau anna su fekkon li kulli nafsin bakkan bu nek an ma fil ard wala ma togn bakkan bu togn kon amna ma fil ard li suuf laftadat bihi dana ko nango jotewo bu yawmal khiyamah walau anna su fekkon ne li kulli nafsin zalamat bepp bakkan bu togn am nga ma fil ard li suuf laftadat bihi dana ko nango joto wa asarru nadamata ñu wone reccu ga lamma ra'aw al'azaba buñu gisé mbugal ga wa khudiyya ñu atté baynahum seen digënté bil qist tigmandu wohum ñom la islamona kenn dilen toy kon mbokk ñuy deglu ak sinañ fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ci sourate yunus aya juroom fuk ak ñent ngeen tek ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen dajé inshallah ki nekkon ci tafsir moy seen mbokk Aliou Fall salatu wassalam ala ashrafil mursalin mbokk ñuy deglu tabaaraku ta'ala mu bax mi baxet nañu ba dajje biñu ko don ñaan am yalna yag ñongi won ci sar buñu tuddé suratu yunus jangon ko ba am juroom fukki aya ak juroom ala inna lillahi ma fi ssamawati wal ard ala inna wa'dallahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ne xana xamulo ne yalla momom li ci asman ci lepp momom li ci suuf ci lepp xana xamulo ne dig bi yalla wax ne yen ñep da ngeen ñew al-akhir da jafa lool deug la waye li ëpp ci nit ñi nak la ya'lamuna xamuñu deug gogui wara doore tay ci ayab juroom fukk ak juroom ben huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un tabaaraku ta'ala niñ ko xamé modi sar bepp bu wacc ci makka walu pass pass lay jangalé te pass pass da cey bokk nga xam katanu tabaaraku ta'ala xam li nga xamne moy yelay wan katan gogu motax mune huwa yalla katanam gi taxna ba yuhyi ku dund mo la dundal ku dund mo la dundal nax ndox ni ngay nan oxygen bi ngay nokki lek ngay lek yoy yep ak ya ci ajok yenen yak yiñ xam ak yiñ xamut mo koy def ci nit ki su tiye won fim nek ngelawam liñuy nokki ñu genn aduna su ko soppi won def ko gaz ñu genn aduna su yokkon tangoru jant bi lu toll ni lim tang mu sonal ñu yalla yuhyi moy dundal kudd wayumitu moy ray ku de kep ko xamni ki deena tabaaraku ta'ala moy ki la ray sabab nak doom adama dina ko def ci nit de nga fab aw yat door nit mu de yow ya sabab la de waye la ray nak jeniru ga tabaaraku ta'ala la wa turja'una da'nu len delo yen ñep ilayhi yalla tabaaraku ta'ala kenn par kenn mbolo par mbolo yalla neen ya ayyuhan nas ay nit nit ñep na su waxe ya ayyuhan nas moy ku gem ak ku gemut ku jub ak ku jubut ñep ci bok ya ayyuhan nas ay nit ñi qad ja'atkum dikal na len maw'izatun warate wo xamne mir rabbikum mi ngi joge ci sen borom mudi alquran ji khitab la li jami'il bashar mudi mu'iza bo xamne mir rabbikum mi ngi tukki sen borom tabaaraku ta'ala nga xamne ñepp moy sen borom wa shifaa'un mu nek lo xamne safara la lima fi sudur li nek ci dënn yi li nek ci dënn yi ci sikki sakka bu alquran ñu dugg ci mu genn li nek ci dënn yi ci ñak xam ci reer bu alquran ñëwé mu genn alquran dal dënn bu mu dugg bu fa fekke sikki sakka genn sann ci biti dënn bu mu dugg bu fa fekke ak reer genn sann ci biti shifaa'un lima fi sudur li alquran nak ni muy safara lana ci dënn du caagek ne da ngay bind falaxi ak nasi wala ayatul kursi nga bind len nan bu ko defee mu dindi sikki sakka ba dedet na muy dindé sikki sakka ba moy su duggé ci xol xol ba gëm ko ci riya tambalé jëfé la alquran wax ci riya tambalé bayyi la alquran wax su boba lolou lay nek safarab sikki sakka nek safarab rir ndax sikki sakka du ben fever bo xamne bi dañuy wax ne microbe sangam la wala selil sangam la naka nonu feberu reer ñaari feber yoyu du ci ben bo xamne bi da ngay wut ben pikir defar ko bam bax nga dal di koy roof nit mu dugg ci yaramam dray sikki sakam dedet motax alquran du ciagne dang koy bind nan ko mu dindi ci sikki sakka mba nga bind ko nan ko mu dindi sak jehlu dedet boko jange sak jehlu dañ boko dundé sik sik sak dañ alquran wa hudan tanjubla njubla njubla go xamné képp ku nek ci rër fum la fekk rek man la ca génné mom quran wa rahmatun yermandela mom alquran yermandela lil mu'minina ci ñi nga xamné ño gëm yermandela ndax dama damay fim nak leg leg ñu dajé di fexé sét fo xamné buñu fa jaaré am jam wala buñu fa jaaré am kom kom wala fuñu fa jaaré mbir yu jup tabaaraku ta'ala ci yermandé mu wacc téré bo xamné bi jërul dem fen ci ngay déparé bala yag nga ag imam ghazali ba nga xamné ma nga ca nazariyatam ya ni da fay wër yalla tabaaraku ta'ala dem na lu yag neena mu mujju mu gëlem walbeuti ku ñew jël alquran mu ne mu dem dir bu gatt rek ne su fekkon gisoon na li ci ba muy jog agon na fama jëmon ndax alquran ab jogin la wo xamne wu reey la yalla neen xol waxal nit ñi ne len bi fadlillahi ci baaxayu yalla ngeen amé alquran wa bi rahmatihi ak yermandem ngeen amel islam bi fadlillahi mbaxayu yalla moy alquran wa bi rahmatihi yermandem moy l'islam wa bi zalika lolou nga xamne am ngeen ko nak fal yafrahu kuy kontan mba ngay bet na nga bet ci am alquran na nga bet ci am l'islam huwa ndaxte alquran ak l'islam khayrun mo gën fuf mimma yajma'una ci liñu dajale yalla neena baxé gum len baxé ba may len alquran baxé gum len baxé ba may len l'islam neena ñaar yoyu kep ko xamne da ngay begg yoyo jara begg bo xasse xam alquran am ko yalla tabaaraku ta'ala mayna la lo xamne ci kaw suuf